набывае матацыкл, а бабуля пераязджае. Бабуля ўвесь час думае і марыць пра свой маленькі дамок, там, дзе яна жыве летам. І я таксама. Усю доўгую зіму я таксама мару пра бабулін дамок. Там праз уваходныя дзверы трапляеш адразу ў пакой. Ні пад'ездаў, ні лесвіц, прасцей простага. А за домам возера, хоць з акна нырай. Усю зіму і весну я ныю. Ну калі мы ўжо паедзем у Б'юрнэс, бабуля? Хутка, звычайна адказвае яна. Як толькі прыйдзе лета, стане цёпла, і ў цябе пачнуцца вакацыі. Я ведаю, але я ўсё адно вельмі-вельмі хачу, адказваю я. У бабуліным дамку нельга жыць зімой, бо там няма вады і прыбіральня на вуліцы. Але ўжо лета, і ў мяне пачаліся вакацыі. Тата выглядаў трохі загадкава ўчора, калі вярнуўся з працы. «Паглядзіце ў акно», – папрасіў ён. «Навошта?» – запыталася Мар'яна. «Паглядзіце і скажыце, ці вы штосьці бачыце?» – зноў сказаў тата. Ён выглядаў вельмі шчаслівым. Мама трымалася трохі ў баку. Яна ўжо ведала, пра што вялося. Мар'яна і я падбеглі да акна ў кухні і вызірнулі. «Я нічога не бачу», – сказала Мар'яна. «А што мы мусім убачыць?» «Я разумею!» – сказала я, пабегла ў маленькі пакойчык і адчыніла там акно. «Гэта вань тое, тата, так? Гэта твой матацыкл? Ты яго набыў?» Я ведала, што тата вельмі доўга марыў пра матацыкл. «У нас не было грошай, каб набыць машыну, але прынамсі матацыкл было б добра мець», – думаў ён. Раней тата расказваў, што ягоны сябар на працы прадае свой матацыкл. І вось цяпер тата яго набыў. «Мне трэба з'ездзіць у Б'юрнэс і паглядзець, як там дамок, перад тым, як мама туды паедзе», – сказаў тата. «О, тады я паеду з табой!» – закрычала я. Аднойчы я ўжо ездзіла на матацыкле. Брат маёй мамы неяк заехаў да нас у госці. Мне тады дазволілі сесці перад ім і трошкі пракаціцца. І гэта было самае неверагоднае з таго, што са мной здаралася. А цяпер у нас ёсць свой уласны матацыкл. «Не, матацыклы не для маленькіх дзяўчат», – сказаў тата рашучым голасам. «Але мы можам спусціцца ўніз і паглядзець на гэты цуд». Матацыкл быў чорны і вельмі вялікі, і з багажнікам. «Ён вельмі прыгожы, татачка!» – сказала я і паляпала яго па спіне, пакуль ён сядзеў на кукішках і нешта рабіў з маторам. «У яго вельмі вялікі і добры багажнік!» – працягвала я. Адказаў тата. «Я якраз магу там сесці!» – сказала я. «Не, забудзься пра гэта, Йордзіс! Ты яшчэ маленькая, а ехаць далёка!» «Мілы татачка, я так люблю катацца на матацыкле!» «Хадзем дадому. Мама ўжо прыгатавала вячэру». Часам, калі тата кажа «мама», ён мае на ўвазе маю маму, а часам сваю. Звычайна ён проста кажа «бабуля», як і мы. Але цяпер, калі ён збіраўся паехаць і дапамагчы ёй з дамком, ён сказаў «дапамагчы маме». Быццам бы ён хлопчык. Гэта было неяк дзіўнавата. Я зрабіла так, як звычайна раблю. Перастала ныць. Ніколі не працуе, калі надта насядаць на бацькоў. Яны тады толькі злуюцца. Але праз які тыдзень, калі я дастаткова паўздыхала і паразмаўляла з татам пра матацыкл, а з мамай пра тое, як моцна я хачу ў Б'юрнэс, яны ўсё зразумелі. Урэшце рэшт, тата прыйшоў і сказаў. «Добра, Йордзіс, у суботу паедзем». Я ажно закрычала ад шчасця. І вось я сяджу на багажніку. Тата склаў свае інструменты і рэчы ў скрыню пада мной, а ногі я паставіла на сумкі, прымацаваныя па баках. Я ўся спатнела, бо на мяне апранулі кучу усялякай вопраткі, а ў таты скураная куртка і адмысловыя акуляры для матацыкла. «Ты мусіш увесь час трымацца за тату», – кажа мама. Яна, вядома, трохі хвалюецца, але больш рада за мяне, бо ведае, як я гэтага чакала. Манкан, Лена ды іншыя дзеці з нашага двара стаяць, вылупіўшы вочы. Вядома ж, мне ўсе вельмі зайздросцяць. Некаторыя са старэйшых хлопцаў таксама там. Яны вельмі любяць матацыклы і вельмі ўсхваляваныя, хаця спрабуюць не падаваць выгляду. «Якая смешная у цябе шапка!» – кажа Манкан мне і смяецца. «Гэта спецыяльны матацыклетны капялюш!» – адказвае я. Але гэта ніякі не капялюш. Я нават не ведаю, дзе мама адкапала гэтую шапку. Але гэта было адзінае, што можна было апрануць пад шлем. Яна нагадвала шапку для немаўлят і вельмі смешна звужалася на макушцы. Мама яшчэ напхала з бакоў вату, каб мне не надзьмула ў вушы. «Ты падобная да гнома», – сказала Лена. «Мы вернемся ў нядзелю вечарам», – кажа тата і цалуе маму. «Ты гатова, Йордзіс?» «Так, я ўжо 100 год чакаю», – адказваю я. Тата заводзіць матацыкл, Лена пляскае ў далоні, мы махаем бабулі і Мар'яні, якія стаяць ля адчыненага ў маленькім пакоі акна. Мар'яна махае насоўкай, бабуля ківае галавой, мама цалуе мяне. Яна шчаслівая і таксама махае нам рукой. Брум! Мы ад'язджаем. «Пакуль! Бьёрнес, чакай, мы едзем!» Крычу я, калі мы выязджаем з двара на сонечную вуліцу. Я прыхінаюся да татавай спіны і моцна яго абдымаю. Матацыкл трашчыць і грыміць. У мяне слязяцца вочы ад ветру, але маміна вата ў шапцы прыглушае гук. І калі я прымружваюся, то амаль бачу перад сабой Бьёрнес і бліскучую ваду возера. Я маленькая, сяджу за татавай спінай і пачуваюся моцнай і шчаслівай.